Кніга, якую Освальд пачаў пісаць у Менску, чытаецца цяжкавата. Магчыма таму, што аўтар нічога не піша пра сябе, а наіўна спрабуе вырашыць навукападобную задачу – ахапіць увесь спектр савецкага жыцця. Ён падае перапісаныя аднекуль статыстычныя звесткі пра колькасць студэнтаў, наклады газет і часопісаў, санаторнае абслугоўванне, піянерскую арганізацыю камсамольскіх актывістаў, тлумачыць інстытут прапіскі і прывозіць лічбы хабару за пячатку 60-100 рублёў, закранае карупцыю ў гандлі, дзе замест Ялавічына могуць падсунуць каніну, параўноўвае, што на 12 кінатэатраў у Менску прыпадае 58 агітпунктаў, дзе не толькі раздаюць камуністычныя брашуры, але там ёсць тэлефон, і кожны можа зайсці і зрабіць данос на іншага члена партыі ці любога грамадзяніна. Хто яму расказваў гэтыя гісторыі, крыху падагнаныя пад орвелаўскі 1984, невядома. Але ў лічбах недакладнасці. У Менску было 17 кінатэатраў, агітпункты былі ў кожнай школе, цэху, установе і налічвалі многія сотні. І, канешне, даносчыкі давалі рады і без тэлефоннай дапамогі агітпунктаў. Хаця, магчыма, задача рукапісу «Калектыў» не такая і наіўная. Яго, пры жаданні, можна разглядаць як пераадоленне сваіх ілюзіяў і як падрыхтоўку да трыумфальнага вяртання ў Амерыку з гатовай кнігай. Кніга ніколі не была выдадзеная. Пасля прыезду Освальд замовіў перадрук машыністцы, але пасля паўсотні старонак кінуў працу з ёй. Машыністка хацела працягу, яе зацікавіла незвычайная гісторыя, але у Освальда скончыліся грошы. У такім выглядзе рукапіс і далучаны да матэрыялаў камісіі Уоррена. Калі паспрабаваць расставіць паводле значнасці будынкі, якія прэтэндуюць на ролю галоўных у менскім жыцці Освальда, дык на трэцяе месца пасля КДБ і дому, дзе ён меў кватэру, прэтэндуе Палац прафсаюзаў. І Освальд у сваім рукапісе не абмінае месца, дзе ён сустрэў будучую жонку. Яшчэ адна характэрная і цікавая пабудова ў Менску – будынак прафсаюзаў. Там ёсць канцэртная заля, памяшканні для заняткаў і перапранання аматарскіх калектываў, якія там час ад часу выступаюць, і невялікая танцавальная заля. Там няма, як можна было б падумаць, прафсаюзнага офісу. Унушальная пабудова выглядае як грэцкі храм з фігурамі наверсе пад трохкутным дахам, які абапіраецца на вялікія белыя мармуровыя калёны. Аднак, калі прыгледзецца, дык пабачыш не аголеных грэцкіх багоў, а злева направа даследніка з мікраскопам, муляра з вядром, спартсмена ў трэніровачным касцюме і больш сімвалічную скульптуру мужчыны ў двухбортным касцюме з партфелем. Відавочна, бюракрат альбо інтэлігент. Са свайго балькону Освальд добра бачыў будынак на вуліцы Карла Маркса 38, тады ЦК Кампартыі. І ў сваёй прагулцы па Менску ён перасякае сквер каля тэатру Янкі Купалы. Васьміпавярховы жоўты будынак з металу і цэглы, прастакутнік, амаль без аляпаватых упрыгожванняў, якія можна бачыць амаль на ўсіх гарадскіх будынках. Першы сакратар ЦК КП Беларусі. Такі важны тытул мае невысокі поўны мужчына, якому пад 60 КТ Мазураў. Яго рэдка можна пабачыць на вуліцы. Разам з сям'ёй ён займае вялікую васьміпакаёвую кватэру на апошнім паверсе дому на праспекце Сталіна. Уваход у будынак ахоўвае днём і ноччу міліцыянер у форме, які правярае пропускі і не пускае асобаў без дазволу. Мазараў кіруе і кантралюе ўсю дзейнасць у рэспубліцы з паўнамоцтвамі, якіх не мае ніводзін губернатар у ЗША, бо яго ўладу нельга абмежаваць судовымі пастановамі ці забаронамі, як гэта часта здараецца ў ЗША. Мазараў падначалены наўпрост Маскве і прэзідыуму партыі на чале з Хрушчовым. Не згадаўшы дому афіцэраў і штабу паветранай арміі, які чамусьці месіўся на праспекце ў шэрым будынку без шыльды, не звярнуўшы ўвагі на цырк, перайшоўшы мост праз Свіслач, прапусціўшы дом-музей першага з'езду РСДРП, Освальд адразу падыходзіць да суседняга са сваім дому. Радыётэлестанцыя ў Менску уяўляе сабой чатырохпавярховы бетонны будынак па адрасе вуліца Калініна 6, каля невялікай рэчкі Свіслачы. За ім стаіць унушальная стальная радыёвежа вышынёй 500 футаў, самая высокая пабудова ў Беларусі. Радыёвежа і будынак абнесены высокай агароджай, якую патрулююць узброеныя ахоўнікі з сабакамі. Уваход у двор магчымы толькі праз будынак, і без прад'яўлення ўзброенаму ахоўніку спецыяльнага пропуску нельга ўвайсці. Выканаўцы ўздымаюць у іншай студыі каля цэнтру, адкуль канцэрты і пастаноўкі перадаюцца на станцыю і навяшчальныя вежы. У такі спосаб надзвычай важная сістэма камунікацыі, застрахаваная ад сабатажу ці захопаў, падобных да такіх, якія часта здзяйсняюць лацінаамерыканскія контррэвалюцыянеры альбо незадаволеныя элементы. Разабрацца, хто тады чым быў незадаволены ў дыктатурах Лацінскай Амерыкі, даволі цяжка. Але паводле тону Освальд ухваляе захады супраць такіх элементаў. Аднак тое, што ён піша далей, магло расцэньвацца як збор сакрэтных і іншых звестак. Як элегантна было сфармулявана ў савецкім крымінальным кодэксе для выкарыстання іх на шкоду інтарэсам СССР. Непадалёку ад тэлевежы, за 4 кварталы на ўсход, на вуліцы Даўгабродскай, стаяць яшчэ 2 вежы, кожная прыблізна па 200 футаў. Яны не займаюцца вяшчаннем, фактычна зусім наадварот. Гэтыя вельмі заўважныя канструкцыі з высакавольтнымі кабелямі паміж сабой з'яўляюцца вежамі глушэння перадачаў на кароткіх хвалях з-за мяжы. Галоўнай мішэнню для гэтых вежаў-глушылак з'яўляюцца мюнхенскія і вашынгтонскія перадатчыкі праграмаў «Голасу Амерыкі». Часам іх выкарыстоўваюць для глушэння расійскамоўных перадачаў BBC і з Францыі. Гэтыя вежы таксама ахоўваюць узброеныя вартаўнікі, і ўваход на абнесены дротам участак і да вежаў забаронены без пропуску. Вядома, што колькасць электраэнергіі, якую спажываюць гэтыя вежы, велізарная, асабліва калі ўлічыць, што неабходнае святло на працоўных месцах з неахвотай уключаюць нават у цёмныя дні. З іроніяй і сумам думаеш пра велізарнае марнатраўства і высілкі савецкага ўраду дзеля таго, каб не дапусціць ідэі іншых народаў. Але частоты глушэння складаюць толькі палову прапагандысцкіх праграмаў радыё Масквы, якія можна пачуць на любым кароткахвалёвым радыё ў Злучаных Штатах і без глушэння. Праграмы радыё Масквы запэўніваюць людзей, што жалезнай заслоны больш няма, ніколі не было, і яна з'яўляецца паклёпам на Савецкі Саюз, прыдуманым рэакцыянерамі. Як кажуць, дагуляўся, падышоў у шчыльную да артыкула 62 «Шпіянаж» Крымінальнага кодексу БССР, які ў 62 годзе за збор і перадачу такіх звестак даваў ад 7 до 15 гадоў зняволення ці расстрэл. Адначасна з Освальдам да той самай агароджы і тых самых артыкулаў крымінальнага кодексу падышоў яшчэ адзін жыхар Менску і грымнуў гром. З ляскатам апусцілася жалезная заслона.